آیا میرا حامی لو آیا میرا حامی لو آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ناظرین محترم السلام علیکم کیو ٹی وی کی جانب سے دنیا کے کسی بھی خطے میں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے جہاں بھی کوئی بیٹھا یہ شخص اس پروگرام کو دیکھ رہا ہے اس کو کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے تسلیم صابری کی جانب سے السلام علیکم. آج ماہ رمضان المبارک کی 29ویں شب ہے. بہت سے ممالک میں آج چاند رات ہے اور کل عید ہوگی, گویا آخری شب گزر چکی ہے. ممکنہ طور پر آج پاکستان میں بھی آخری شب ہے ماہ رمضان المبارک کی, اور امکانات ہیں کہ کل چاند رات ہو جائے اگر چاند نظر آ جاتا ہے اور عید کا اہتمام ہوگا. 27ویں شب کے لیے تمام تاک راتوں کے لیے 21, 23, 25, 27 اور 29 سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مہینہ کہ جو وہ رات جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے, ہزار مہینوں سے افضل ہے, اسے ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 5 تاک راتوں میں تلاش کیا جائے. آج 29ویں شب پاکستان میں اور کئی ممالک میں 29ویں شب ہے, ممکنہ شب قدر ہے. 27ویں شب کے لیے بہت سے بزرگوں نے نشاندہی فرمائی اور اس چیز کا اندازہ لگایا کہ 27ویں شب شب قدر ہو سکتی ہے, لیکن چونکہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ ان 5 تاک راتوں میں تلاش کیا جائے, تو آج 29ویں شب ہے, تاک رات ہے, ہمیں حکم ہے اور حکم کی تعمیل کے طور پر ہم آج اس شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے جمع ہے. بزرگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس رات کو تلاش کیا جائے, تلاش ضرور کیا جائے, لیکن ہر شخص کے لیے شب قدر وہی ہے جس رات اس نے اس لمحات کی قدر کر لی ہے. گویا اس رات کی قدر جس طرح سے کرنی چاہیے, جس عقیدت اور احترام کے ساتھ اس شب کو منانا چاہیے, اس طرح سے قدر کے ساتھ اس شب کو منا لیا, گویا اس نے اس شب قدر کو پا لیا ہے. اس شب قدر کو پانا معمولی نہیں ہے, در حقیقت اس شب کو پانا ہزار مہینوں سے افضل رات کو پانا ہے. یہ ساعتیں, یہ لمحات, یہ گھڑیاں اب چند گھنٹوں کی مہمان ہیں. یہ ماہ رمضان اللہ کا مہمان, یہ اللہ رب العزت کا یہ مہینہ, یہ جو مہمان ہے اب یہ چند گھنٹوں کا مہمان ہے. ہمیں پورے مہینے کی وہ عبادات, اللہ رب العزت کی خشیت, جو اطاعت ہے اللہ رب العزت سے, یہ دعا کرنی ہے کہ یہ برقرار رہے, یہ کیفیات مستقل رہیں, مسلسل رہیں. اس لیے کہ گناہ کتنے ہی بڑھ جائیں اللہ رب العزت کی رحمت سے زیادہ نہیں ہے. ہم اس یقین کے ساتھ آج کی شب بھی کہ وہ ہر شے پر قادر ہے, کہ خزاں کے ہاتھ پہ تازہ گلاب رکھ دینا, خزاں کے ہاتھ پہ تازہ گلاب رکھ دینا, اجاڑ آنکھوں میں نیندوں کے خواب رکھ دینا, اور اندھیری رات کی دیوار کاٹ کر اس میں ہر ایک صبح و نیا آفتاب رکھ دینا. میرے مولا تیرے سوا یہ ہنر اور کس کو آتا ہے, تیرے سوا یہ ہنر اور کس کو آتا ہے. آج شب جب ہم اس محفل کے اختتام پر بلکہ عروج پر رب کی بارگاہ میں دعا کریں, تو اس یقین کے ساتھ کرتے ہوں کہ گدائے مصطفیٰ کیا ہو گیا ہوں, گدائے مصطفیٰ کیا ہو گیا ہوں, میں خود اپنی تمنا ہو گیا ہوں, اور نہ دے آواز دنیا مجھ کو تابش, نہ دے آواز دنیا مجھ کو تابش محمد مصطفیٰ کا ہو گیا ہوں، محمد مصطفیٰ کا ہو گیا ہوں۔ بس دعا یہی ہے کہ جب اس شب کا اختتام ہو، ان قیمتی اور قدر والی ساعتیں جب ہمارا ساتھ چھوڑ رہی ہوں تو ہم گناہوں کو الوداع کہہ رہے ہوں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھام کر، محبت کا بھی اور اطاعت کا بھی تھام کر، بس محمد مصطفیٰ کے ہو گئے۔